بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا قوم كاهن قليلا ما تذكرون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه تذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا للحبيب پر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تیرے ٹکڑوں سے پہلے غیر کی ٹھوکر نہ ڈالا تیرے شکروں سے پہلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈالا، چھڑکیاں آئے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، مجھ سے سو لالا کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ۔ Oh, ہے کے عالم میں گھرا بیمار ہے اپنے بانی خدا را مسکراتے آئے جو طلب شاہ مدینہ کا دیدار ہے حسین دینے کے لیے رسال بھی اب آ چکا حسین میت ہو رہا ہے اور کفن میں تیار ہے یا نبی پانی سے سارا جسم میرا کھل گیا تدبیر کے گھیرا گڑھا تیار ہے قبر میں مجھ کو لٹا کر اور مٹی ڈال کر چل گئے ساتھی نہ پا سب سے کوئی رشتے خواب میں بھی ایسا اندھیرا کبھی دیکھا نہ خواب میں بھی ایسا اندھیرا کبھی دیکھا نہ تھا جیسا تیرا میری ہاں جیسا تیرا ہماری قبر میں سرکار ہے یا رسول اللہ قبر روشن ذات پہ شخص آپ کی تو منبر انوار ہے قبر میں شاہ مدینہ آ چکے منکر کی ہو کرم اللہ بندہ پہ قصو لاچار ہے یا نبی جنت کی کھڑکی قبر میں کھلوائیے یا نبی جنت کی کھڑکی قبر میں کھلوائیے رب سے اپنی قبر بھی گلزار ہے تو نے دنیا میں حشر میں بھی لاج رکھ لینا کہ تو ستار ہے نیکیاں پلے نہیں آکاش شفاعت کی آپ کی نظر کرم ہوگی تو بیڑا پار ہے یا نبی عطار کو جنت میں دے اپنا جواب یا نبی پتکار کو جنت میں دے اپنا جواب صدیق کا مولا واسطہ صدیق کا آقا واسطہ صدیق کا جو تیرا یار غار ہے گیا تار ہے مر گیا تک تار ہے آ ہر لمحہ گنا رسو پر درد دل کر مجھے عطا توبوا الى الله استغفر صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ابھی 1431 سنہ ہجری کو ختم ہونے میں کچھ ہی دیر رہ گئی ہے, اور اللہ کی رحمت شامل حال رہے تو ہم نئے اسلامی سال 1432 سن ہجری میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. دنیا میں مختلف تہوار منائے جاتے ہیں, انہی میں 31 دسمبر بھی آپ کے سامنے منایا جاتا ہے, اور جس کو لوگ نیو ایئر نائٹ بھی کہتے ہیں, ہیپی نیو ایئر بھی بولتے ہیں, طرح طرح کے انداز ہیں. ہمارا اسلامی جو مہینوں کا حساب ہے, اسلامک منتھس ہیں, اس میں ذو الحجۃ الحرام یہ آخری مہینہ ہے جو ابھی ختم ہونے والا, آج 30 ذو الحجہ ہے, 30 کا یہ مہینہ ہوا, اور غروب آفتاب ہوتے ہی یکم رحم الحرام نیا سال کا آغاز ہو جائے گا. اور دعوت اسلامی کا یہ سنو تو برا محکمہ کا مدنی ماحول ہے جس نے ہمیں طرح طرح کی مدنی سوچیں عطا فرمائی ہیں. انہی میں یہی بھی ایک ذہن بنتا ہے کہ اگر ہم غور کریں تو یوں تو زندگی, جیسا بھی ہم نے کلام سنا, آہا ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے, تو یوں تو دیکھیں تو زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے, لیکن بس یہ کہ اب 1431 ہجری کے بھی آخری لمحات ہیں. غور کرتے ہیں تو یہ سال بھی پچھلے سالوں کی طرح ہم نے وہ جگہ غفلت میں ہی گزار دیا. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے, مگر اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. بندہ برسوں گناہ کرتا ہے اور لمحے بھر کی خالص توبہ اس کے لمحوں بھر کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے. ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں. وہ خود فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, میرے بندوں میری رحمت سے مایوس نہ ہو. اور اسی رب کی رحمت ہے کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں. شیطان نے لاکھ کوششیں کی ہیں, لشکر کے لشکر ہم پر چڑھا دیے, ہم سے بے حد نافرمانیاں کروائیں, مگر میرے رب کی رحمت ہے کہ بندہ لمحے بھر کی توبہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, اس سے پھر خطا ہوتی ہے وہ پھر معاف کر دیتا ہے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم نے گناہوں کو عادت بنا لیا ہے اس طرح توبہ کو اپنا دستور بنا لو, تو گناہ چھوٹتے نہیں ہیں, تم توبہ کیوں چھوڑے ہیں, توبہ کیوں چھوڑے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اپنے بندے کے لیے برکت ہے تاکہ یہ توبہ کی کہ وہ معافی مانگتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے, وہ معافی مانگتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض ہے یا اللہ ایسی توبہ نصیب کر کہ پھر تیری نافرمانیاں نہ ہوں. بہت بری اور گندی عادت ہے اللہ کی نافرمانی, کہ جس کا کھاتے ہیں اسی کی نافرمانی کرتے ہیں, اسی کی نافرمانی وقت گزارتے ہیں. ابھی ماشاءاللہ کلام ہو رہا ہے, توبہ کا کلام ہے, معافی کا کلام ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ پچھلی تمام خطائیں معاف کر دے, ہم اچھے نہیں بن سکے اس کا اقرار ہے, زندگی گزر گئی اچھے نہیں بن سکے. کر توبہ میں پھر گناہوں میں پھر گناہوں میں ہو جا مبتلا عادی مجرم ہو گئے, عادی مجرم, توبہ کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں, توبہ پر ہم جمتے نہیں ہیں. میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, نئے سال کی آمد ہے, آئیے پچھلے سال, پچھلے جو بھی زندگی کے لمحات, ابھی جو ہم کلام کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں, ابھی جو لمحات وقت گزار رہا ہے, اس سے پہلے کہ جتنے بھی گناہ ہیں ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں, یا اللہ ہمیں معاف کر دے, سب معافی مانگو, سب معافی مانگو. جب بندے رب سے معافی مانگتے ہیں رب کو بہت اچھا لگتا ہے. سب معافی مانگو اور نظر رب کی رحمت پر رکھو کہ یا اللہ معافی مانگتے ہیں. کرم سے سارے گناہ مولا معاف کر دے، ہماری ساری خطائیں درگزر کر. نیت کرو، ہم سب نیت کرتے ہیں اب گناہ سے بچیں گے. اے مولا ہمارے پچھلی زندگی کی ساری خطائیں تو معاف کر، ہمارا چوپڑا اچھا نہیں، ہمارا حساب کتاب اچھا نہیں، اچھا کر دے. اور آئندہ تیری رحمت سے تو بچا. ہمارا یہ آنے والا نیا سال 1432 سے ہجری مولا خیر و عافیت کے ساتھ تشریف لائے. یہ آگے کے لمحات، آگے کی گھڑیاں اپنے دامن میں عافیت لے کر آئیں. دنیا بھر کے مسلمان مولا تکلیف و پریشانیوں میں ہیں. مولا 1432 سن ہجری کو ہمارے لیے ابر رحمت بنا، ابر رحمت بنا. اس آنے والے نئے سال کو ہمارے لیے ابر رحمت بنا، اس سن ہجری کو ابر رحمت بنا. یا اللہ ایسا رحمت کا بادل بھیج جہاں جہاں تیرے بندے تیرے پیارے حبیب کے عشاق پریشان، اللہ ان پر ایسے سکون اور امن کی چیٹے برسا دے، سکون اور امن کے چیٹے برسا دے. جن کے گھروں میں نفرتیں ہیں، لڑائی جھگڑے مولا، وہ محبتوں کے چیٹے برسا دے. یا اللہ جو بے برکتی اور قرضوں کا شکار ہے مولا، ان کے لیے راحت و سکون کے اس مدد سے چیٹے برسا دے مولا. مولا طرح طرح کے مریض بیمار ایڑیاں رگڑ رہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا علاج نہیں ہو سکتا، پریشان ہے بچے پریشان ہیں. یا اللہ طرح طرح کے بیمار ہیں مولا، ایسا رحمت کا بادل بھیج جو شفا کے چیٹے برسا دے. ایسا رحمت کا بادل بھیج، ہم ہیں گناہ گار سیاہ کار بدکار، مگر مولا برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں کی برسات ہے برسانے والے. لا گناہ رحمت کا بادل بھیج جو ہم پر ایمان کی تقویت کا می برسا دے. بخش ہماری ساری خطا، تیرا ہمیں برکت دے. واسطہ اس فاروق اعظم کا جسے لقب فاروق میرے آقا نے عطا کیا، بولا ان کے زخموں کا واسطہ، تجھے ان کی شہادت کا واسطہ، یا اللہ تجھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا واسطہ، یا ارحم الراحمین، دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں، کفار کے نرخے میں ہیں، اللہ سب کو خلاصی دے دے، یا اللہ ہماری اسلامی سرحدوں کی حفاظت کر، بولا تجھے فاروق اعظم کا واسطہ، بولا میرے فاروق کی فتوحات کا واسطہ، بولا ان کے غم امت کا واسطہ، مولا کریم مسلمانوں کو غلبہ دے دے، اللہ یہ آنے والا سال امن کا سال بنا دے، سکون کا سال بنا دے، یا اللہ اس نئے سال کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ کر دے، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ کر دے، اللہ اللہ اللہ اللہ ہم گناہ نہ کرے، اللہ یا اللہ ہماری بے باکیاں دم توڑ جائے، ہماری بے باکیاں دم توڑ جائے، گناہوں کی عادت ہمارے جان چھوڑ دے، مولا گناہ کی عادت جان چھوڑ دے، تجھے پکار رہے ہیں مولا کریم، ہم سب کی جھولیوں کو گورے مراد سے بھر دے، اللہ یا اللہ کرم کر دے، آنے والا سال یہ نیا سال ہمارے لیے رحمت تو بھرا سال کر دے، اللہ برکت تو بھرا سال کر دے، ہمارے اعمال کی اصلاح ہو جائے مولا، ہمارے کردار کی اصلاح ہو جائے، تمام خطائیں معاف کر اللہ، اور آگے سلامتی عافیت ہم سب کا مقدر کر دے، بے سبب دینا پوچھ عمل

علیکم السلام صلاة المغرب يا رحمه الله.